跟平常一样，大家要听哪一个？送哪一个金？早上访问，晚上中文啊。送大悲咒，般若波罗蜜心经，好不好？先不是不容易心经，你有吗？namo bhagavate arya pragya paramitayai。ॐ नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापरमितायै ॐ नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापरमितायै अर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वम्गंभीरं प्राज्ञपारमितचार्यं चरमनु व्यावलोकायति स्म पञ्चास्कन्धास्तंश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यता एव रूपं रूपं न पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपम् यत् रूपम् सा शून्यता या शून्यता तत् रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानम् इह शारिपुत्र सर्वधर्म शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना निरुधा अमला अविमला अनुना अपरिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम् न चाक्षुश्रोत्रघ्राणजिह्वाकाया मनांसि न रूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्या धर्मः न चाक्षुविज्ञानधातुर्यावन् न मनोविज्ञानधातु न अविद्या न अविद्याक्षयो यावन् न जरा मरणं न जरा मरणाक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गः न ज्ञानं न प्राप्तिर् न अप्राप्तिः तस्माच्छारिपुत्रप्राप्तित्वात् बोधिसत्त्वस्य प्राज्ञपारमितमाश्रित्या विहारते अचित आवारणा चित आवारणा नास्तित्वात् अत्रस्तो विपर्यास अतिक्रान्तो निष्ठा निर्वाणप्राप्तः त्रियद्वव्यवस्थिता सर्वसम्बुधा प्राज्ञपारमितमाश्रित्या अनुतर सम्यक् सम्बोधिम् अपि सम्बुधा तस्माज्ज्ञातव्यं प्राज्ञपारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुतरा मन्त्रो समा असमा मन्त्रः सर्वदुःखाप्रशमना सत्यम् आमीत्यत्वात् प्राज्ञपारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसंगते बोधिस्वाहा तापे जो अनुवाद नमो रत्नत्रायाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय बोधि सत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय ओम सर्व भयेषु त्राण काराय तस्मै नमस्कृत्य इमं आर्य अवलोकितेश्वर तव नील कंठ नमो हृदय आवर्तयिष्यामि सर्व आर्त साधनं शुभं अजेयं सर्वभूतानां भवमार्ग विशुदकं ओम तत् यथा आलोके आलोके लोक मति अतिक्रांते हे हे हरे महाबोधिसत्व स्मर स्मर हृदय कुरु कुरु कर्म साधाय साधाय धूरु धूरु विजयन्ते महाविजयन्ते धर धर धारेन्द्रेश्वर चल मल विमल अमल मुक्ति एहि एहि लोकेश्वर राग विषम विनाशाय द्वेष विषम विनाशाय मोह चल विषम विनाशाय खुलु खुलु माला खुलु खुलु माला बुलु बरे पद्म नाभ सरा सरा सिरी सिरी सुरु सुरु बुधिया बुधिया बुधाया बुधाया मैत्रेय नीलकंठ दर्शन प्रहरादाय स्वाहा महासिद्धाय स्वाहा सिद्ध योगेश्वराय स्वाहा नीलकंठाय स्वाहा चक्रयुक्ताय स्वाहा पद्महस्ताय स्वाहा शंख शुभदने बोधनाय स्वाहा वाम दिश स्थित कृष्णजिनाय स्वाहा व्याघ्र चर्म निवासनाय स्वाहा नमो रत्नत्रायाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय ओम सिद्ध्यन्तु मंत्र पाधाय स्वाहा। 好，那现在我们要说。